Og dermed vi kommet frem til vårt programinnslag Tidsmaskinen, der vi går historien og historiske begivenheter og personligheter nærmere etter I sømmene. I dag tar vi for oss intet ringere enn Norges historien anno 17. mai 1814, og vi setter over til vår medarbeider der. Og da har vel de aller fleste allerede gjettet årsaken til at vi befinner oss her nede på Sørlandskysten. Napoleonskrigen som kjent nettopp avsluttet, og dermed også den engelske blokaden av norske havner. Blokaden var meget effektiv, og gjorde det hardt å leve for den fattige kystbefolkningen her nede. Vi står nå sammen med den underlige gråspengte en på den ytterste nakne ø her nede I Homborgsund. Stundom glister hans øyne stygt. Åh, det vel helt mot urolig vær. Og da det få som uten frykt kommer Terjeviken for nære sigeste på disse kanter. Men vi har nå tatt sjansen likevel, vi, Terje. Fortell oss nå om det du opplevde I krigens år, I 1809. Ja, enda går sangen om de trengselens kår som folket da stettes I. Engelske kryssere stengte hver havn, og I landet var det misvekst og nød. Den fattige sultet, og den rike led savn. Med to kraftige armer var ingen til gavn, for døren stod sorg og død. Men her nede har enda din gjerning liv I sangene, som det ærveste dåd. Da vinden blåste litt mindre stiv, sies det, så rodde du for barn og viv over havet I åpen båt. Ja, jeg ga meg trøst I lykken I vold. Jeg tok til årene vast, vet du. Til Danmark kom jeg I god behold og hentet min dyrebare last. Men lasten du fikk, den var ikke stor. Nei, 3 tønner bygg, det var alt. Men du vet, jeg kom fra en fattig jord. Nå hadde jeg livsens frelse ombord. Det var jo hustru og barn I alt. Ja, kjære lyttere. 3 dager og netter til toften bandt denne sterke og modige mann. Ja, og den 4. morgen, da solen rant, jeg skimtet en tåket strand. Da var det smilet frøs på min munn. Jeg stirret, jeg tok ikke feil. Gjennom skodden som lettet I samme stund, jeg så en korvett I hestenes sund, som duvet for bakkede seil. Min båt den var røpet, det lød I signal, ja, og den nærmeste løp var lukt. Men solgangsvind blåste skrall. Og det var liten sjanse til flukt da. Nemlig, da fyrte de jollen fra rellingens kant nemlig. Jeg hørte matrosene sang. Jeg rodde så sjøen fosset og brant, og blodet fra neglene sprang. Da var jeg skrek gjennom brenningens brus, til Gud I min høyeste nød. Innerst der inne på strandens grus sitter min viv ved det fattige hus og venter med barnet på brød. Men høyre skrek vel de 15 mann når de tok deg ved hjemme så nær. Ja, lykken var med den engelske mann på rov mellom Norges skjær. Akkurat. Ja, for just som jeg tørnet mot båens topp, da støttet min jolle på grunn. Fra stavn så bød offiseren stopp. Han hevet en åre med blad opp og hogg den I sjektens bunn. De fisket deg opp da, du førte som bord. Ja, korvetten ga seiersalut. Og akter på hytten, stolt og stor, stor sjefen, en 18-års gutt. Du satt I prisonen, altså I fengselet, I lange år. Det sies I samfunnet 5. Ja, nakken ble bøyet, og håret ble grått av drømmen om et hjem. Terje Viken satt altså I engelsk krigsfangenskap I 5 år. Men kom hjem sammen med andre norske fanger nå I år, da freden kom. Hjemme I bryggen steg han I land med kongens patent som los. Men få bare kjente den gråspengte mann som reiste som ung matros. Ditt hus var en fremmed, Terje. Hva ble det av ditt barn og barnets mor? Jo, da jeg ble borte og ingen dem ga, så fikk de til slutt en felles grav av kommunen I fattige folks jord. Men Terje, dette hadde jo vært en tragisk slutt på historien. Om du ikke hadde fått revansj noen år senere, da du møtte den samme engelskmannen som hadde tatt deg til fange. Han var blitt lord nå. Da han holdt på å forlise med kone og barn I sin jott her ute I skjærgården. Det kan vel forresten ikke ha vært så lenge siden det skjedde? Nei, det var her for et par uker siden faktisk. En månedskinskveld ved Pålandsvind kom det liv I losenes flokk. En engelsk jåt drev mot kysten din, ser du. Med revet storseil og fokk. Ja, visst. Lorden med lady og barn på arm, han ropte og viftet sin hatt. Jeg gjør deg så rik som du nå arm, hvis frelsen du gir oss fra brenningens larm. Men du slapp ikke ror og ratt, nei. Nei da, jeg gikk ombord I båten hans. Jeg skottet til liv mot Gjerslingens topp, og til Lovart mot Hesnes sund. Der slapp jeg ror og stag seg stropp. Og svingte en åre med blad opp og hugg den I båtens bunn. Ja vel. Så grep jeg hans barn og svingte det fritt med den venstre om ladyens liv. Tilbake, min lord. Et eneste skritt, og det koster deg barn og viv. På sprang sto briten til kamp på ny, men så var han slo revers. Hvis du redder oss, sa han, hans øyne var sky, skal jeg lære å snakke på vers. Ja, han sa det på engelsk altså. Og hva gjorde de så? Og hva jeg gjorde så? Og det spør om? Jeg som hele mitt liv har ønsket å snakke på vers. Min kone kunne snakke på vers. Alle mine venner kunne snakke på vers. Bare jeg kunne ikke snakke på vers. Helt fra jeg var liten ble jeg ærtet fordi jeg ikke kunne snakke på vers. Hyr på han der, jeg gutte, ikke kan snakke på vers engang, sa klassekammeratene mine. Nei, jeg forstår. Ja, til og med du kan jo snakke på vers. Hvor har forresten du lært den? Vel, i dette tilfellet har jeg faktisk lært av Ibsen. Ibsen? Det er jo han fyren som sitter ute i hytta mi og venter på meg nå, da. Venter på at jeg skal komme hjem og fortelle om hele historien. Og på vers til og med. Henrik Ibsen? Nei, faren hans. Henrik Ibsen ble jo ikke født før om 14 år. Ja, vel. Men du, jeg tror jeg må stikke nå, ja. Gamle Ibsen er ganske utålmodig, skjønner du. Du får ha det bra. Ja, i like måte. Men, som vi nevnte innledningsvis i denne sendingen, så er det intet ringere enn 17. mai 1814. Og vi vet at mange av lytterne også er interessert i å høre hvordan det går på Eidsvoll. Vi setter over til vår medarbeider der. Ja, nå er vi faktisk tilbake i 1975 igjen. Alle vet jo likevel hvordan det gikk på Eidsvoll den gangen, 17. mai 1814.